Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care o să vă rugăm să se apelați în ultimul sfert de oră al acestui program. Până astăzi avem un oaspete mult așteptat aici la Vocea Basarabiei. Îi spunem bună seara domnului Iurie Leancă, prim-ministru al Republicii Moldova. Bună seara! Bună seara! Domnule prim-ministru, se apropie de sfârșit un mandat de guvernare și ar dori ca să facem așa un bilanț a celor 4 ani care au trecut. Starea țării, cum s-ar spune, starea națiunii, pe domeniul economic, social, de securitate, în mod special. Cam mai poți să ne referim la locul pe care îl ocupa azi Republica Moldova în context geopolitic și în contextul intereselor politice și geopolitice. Și aș vrea să începem acest dialog de la o știre de azi. Prima vizită pe care a întreprins-o peste hotare noul comisar pentru politică europeană de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, a făcut-o la Chișinău. Chiar astăzi ați avut o întrevedere cu domnia sa și a semnat un memorandum și un acord privind finanțarea programului de susținere pentru crearea zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană. Valoarea acestor două acorduri e de 440 de milioane de euro pe care Uniunea Europeană le alocă Republicii Moldova în următorii 3 ani. Domnule prim-ministru, ce am fi făcut noi în acești ani fără Uniunea Europeană? Astăzi, într-adevăr, a fost o zi importantă, fiindcă, așa după cum ați remarcat și dumneavoastră, domnul Gerasim, a avut loc această vizită. E o vizită foarte importantă, fiindcă, într-adevăr, este prima vizită a noului comisar al Uniunii Europene la Chișinău, este prima vizită în această calitate în străinătate. Este o vizită care denotă nu doar continuitatea a politicii Uniunii Europene față de noi, după ce precedenta Comisie Europeană și-a epuizat mandatul și a venit o nouă componență, dar arată că preocupările pentru regiune, preocupările pentru problemele, provocările și aspirațiile pe care le avem noi aici în Republica Moldova, reprezintă o problemă sau reprezintă un subiect de mare importanță pentru cei de la Bruxelles. Arată că, în pofida anumitor probleme care există în Uniunea Europeană, situația extrem de complicată la est de noi și știți cât de puternic este angajată Uniunea Europeană în identificarea unor soluții pentru situația deloc simplă din Ucraina, dar în pofida acestui fapt, dânsul s-a aflat la noi, am avut discuții foarte bune, detaliate, pe diverse subiecte, fie că e vorba de asistență financiară la care v-ați referit dumneavoastră, de aproape 440 de milioane de euro pentru următorii 3 ani și vreau să subliniez că nu este vorba de împrumut, este vorba de donații, vor veni banii la buget și în acești bani vom putea finanța modernizarea agriculturii, vom putea finanța modernizarea sănătății, vom putea investi în produsele noastre astfel încât să fie mai competitive. Deci exact aceste sunt subiectele extrem pe așteptarea cetățenilor din Republica Moldova. Am discutat cu noul comisar o problemă foarte importantă care se numește lupta împotriva corupției, reforma justiției și care ar fi asistența de mai departe a Uniunii Europene și am convenit să creăm un grup comun de experți pentru ca imediat după alegerile din Republica Moldova și constituirea noii majorități, noului guvern, să putem trece la acțiuni mult mai eficiente în combaterea acestui fenomen, mă refer la hoție sau corupție, un cuvânt mai convențional, dar cu sprijinul și cu presiunea mult mai mare a specialiștilor din Uniunea Europeană, că fie că va fi vorba despre judecători care au ieșit la pensie și care ar putea veni aici să stea mai mult timp, fie că e vorba de magistrați, specialiști în materie de anticorupție, fiindcă, Arcadia, nu suntem nici prima țară și nici ultima care a beneficiat de un astfel de sprijin. Este foarte important, așa după cum a spus și domnul comisar, să ajustăm exact la problemele Moldovei, să ajustăm exact la dificultățile cu care ne confruntăm noi. Și sunt convins că vom reuși să găsim și soluții și să îmbunătățim situația, fiindcă atâta timp cât nu există acest fenomen, atâta timp cât avem o reformă, o justiție nereformată, nu există încrederea cetățeanului în stat ca atare, fiindcă cetățeanul nu este interesat de faptul că avem separarea puterilor, că nu guvernul este responsabil pentru actul justiției, de exemplu, sau parlamentul. Cetățeanul vrea să știe efectul și rezultatul și felul cum percepe el lucrurile din țară. Așa încât este o datorie noastră tuturor să ne mișcăm înainte. Am discutat cu domnul comisar și cu lucrarea în domeniul educației, fiindcă cunoaștem foarte bine problemele de sistem. Faptul că, în mod special, la educația pe care o numim vocațională sau educația de meserie, universitățile noastre, există o discordanță de la necesitățile economiei. Noi pregătim specialiști pentru economiile altor țări și nu pentru economia Republicii Moldova. Abia în acest an am început să pregătim specialiști pentru dumurile din Republica Moldova, de exemplu, care oferă salarii competitive. Universitățile noastre, unele cheie pentru viitorul Republicii Moldova, pregătesc în continuare după un program educațional învechită, în baza unor tehnologii pe care studenții trebuie să le mânuiască după ce absolvesc universitatea sau colegiul foarte bine și nu se întâmplă acest lucru. Iată, am discutat cum am putea prelua experiența și nu doar prelua experiența, dar universități din Occident, prin programe finanțate de Comisia Europeană, să preia un fel de patronaj, dacă doriți, asupra unor instituții cheie. Deci a fost discuții foarte bune, am punctat exact ce facem în următoarele săptămâni, luni, și bineînțeles că după alegeri noul guvern va trebui imediat să treacă la, nu doar la discuții punctuale, cum se implementează acordul de asociere, zona de liber schimb, cum aducem cât mai multe beneficii pentru țara noastră, pentru cetățeni, dar cum facem așa încât acest dialog extrem de benefic pentru noi să fie extins. Ce s-a întâmplat în economie în acești 4 ani și în sfera bugetară fiscală? Întrebarea e pertinentă, fiindcă, într-adevăr, până această perioadă de campanie, înainte de alegeri, este cazul să facem anumite totalizări. Dar pentru a face totalizări, e bine să ne ducem aminte de unde ne-am pornit. De fapt, ne-am pornit acum 5 ani în urmă, atunci când s-a schimbat puterea. Și vreau să vă aminte că în 25 septembrie 2009, când s-a schimbat puterea și a venit noua echipă, noua guvernare, deficitul bugetar al țării era de 16%. Deci asta înseamnă că cheltuielile depășeau veniturile de 16%. Imaginați-vă, oricare dintre noi avem un buget al familiei și ce se întâmplă atunci când se cheltuie cu atât mai mult decât ceea ce vine în buzunar. Deci țara era în prag de faliment. Asta însemna că trebuia să strângem tare cureaua. Asta însemna că trebuia să regândim situația. Și totul acesta se întâmpla în mijlocul unei crize financiare care tocmai se declanșase pe plan mondial. Și asta, bineînțeles, că afectează economia, comerțul exterior, piața de desfacere și așa mai departe. Deci, situația era extrem de complicată. Unde suntem noi astăzi? Iată, uitați-vă la parametrii principali a economiei. Deficitul bugetar pe care îl prognozăm pentru acest an va fi nu mai mare de 2,5, raportat la 16 și ceva care era în 2009. Deci, în preajma legilor, n-am mers pe idei populiste de majorări nejustificate, în sensul în care bugetul nu-l poate ține, nici acum, nici la anul, în mod special, de salarii, de pensii, de indemnizații. Creșterea economică anul trecut a fost aproape 9% în acest an, mult mai complicat pentru noi din cauza războiului din Ucraina. Oricum a avut o creștere de aproape 4% în prima jumătate de an. 3,6%. Aproape, zic da. Eu, cu o anumită aproximație. Uitați-vă la proiectele de infrastructură care fac așa încât economia să se dezvolte mult mai bine. Toată țara în linii mari e în construcție, fie că e vorba de drumuri naționale, fie că e vorba de drumuri pe care le numim intravilane, deci drumuri în localități. Practic nu există niciun sat pe care l-aș vizitat eu și nu aș fi văzut proiecte, fie că e vorba de 300 de mii de lei, 700 de mii de lei, 1 milion. E doar un început, dar pentru prima dată când în istoria acestei țări am alocat din bugetul național, din fondul rutier, bani pentru drumuri intravilane. Uitați-vă, în fiecare sat există proiecte sau deja implementate de apeducte, canalizare, sau se fac deja desenele tehnice, urmează să se implementeze aceste proiecte, fie din resurse proprie sau din resurse atrase din afară. Uitați-vă la grădiniță, cu ajutorul grantului primit din partea Guvernului României, se renovează sau se construiește din nou în multe localități, în jur de 900 de grădinițe din Republica Moldova. Același lucru s-a întâmplat cu licee, nu peste tot, dar cu gimnazii. Dar am vizitat, am văzut, deci economia noastră este într-o creștere, e pusă pe o bază sănătoasă și de altfel asta e anul analiza mea. Analiza este a Fondului Monetar Internațional, foarte zgârcit la cuvinte de laudă, dar care au spus că aceste realizări, creșteri și așa mai departe, se datorează faptului că s-au făcut reformele dureroase, dar necesare în primii ani. Au început să vină investiții. Sper și avem de parte totul finalizat în câteva zile sau maxim în două săptămâni vom semna un acord, un contract nou de atragere a investițiilor care va permite în 2 ani să creăm locuri de muncă în număr de 4.000, doar de către o companie, ceea ce va avea un efect de domino pozitiv și pe alte domenii de atragere a investițiilor. Și doar așa putem crea locuri de muncă, doar așa putem genera un export cu valoare adăugată. În agricultură, că suntem până la o țară agrară, în 2009 subvențiile în agricultură erau sub 200 de milioane. În acest an ajungem aproape la 600 de milioane. Pentru anul 2015 planificăm aproape 1 miliard. Ce înseamnă aceste subvenții? Înseamnă că în agricultură se investesc bani. Se investesc bani în tehnologii moderne. În 9 luni avem o creștere de 1,6%. Exact. Înseamnă că se creează locuri de muncă. Înseamnă că nu mai operăm cu sapă, ci operăm cu tehnologii avansate care ne permit să creăm din agricultură o afacere, o afacere prosperă. Deci sunt aspecte foarte importante. Energetică, uitați-vă. Da, astăzi mai depindem încă 99%, nu mai 100%, de livrările de gaze dintr-o singură sursă. Dar cel puțin am construit gazoductul, acum finalizăm studiul de fezabilitate, începem în curând proiectarea tehnică a gazoductului de la Ungheni la Chișinău, astfel încât în 2 ani cel mult vom avea un sistem prin care ne va permite să cumpărăm gaze de acolo unde unii mai ieftin. Și nu vom mai depinde doar de singur cumpărător, care deseori e tentat să-ți dicteze prețul și prețul pe care îl plătim noi astăzi pentru gaze este mult prea mare pentru consumatorul din Republica Moldova, etc. Deci, în economie s-au întâmplat lucruri foarte bune, tendințele sunt pozitive, dar sigur că urmează, după alegeri, în câteva domenii să fie regândite, relansate, fiindcă această creștere de 4-5% nu e suficientă pentru a face acest salt calitativ, pentru a putea în urma acestui salt calitativ să majorăm salariile mult mai mult. Sociale. Exact, efecte sociale. Pensiile mult mai mult, fiindcă m-ați întrebat ce am reușit și v-am spus aceste lucruri. Unde nu am reușit, bineînțeles, e în mod special aspectul social, fiindcă până la urmă toată creșterea asta economică, toată sistemul mai funcțional al instituției statului contează atunci când ai un om care este mulțumit de viață, când ai un om pe care statul îl poate proteja, îi poate asigura, fie că e vorba de o pensie decentă și o bătănețe respectabilă, fie că e vorba de copil, fie că e vorba de alte categorii vulnerabile. Iată aici avem încă foarte mult de lucru, știm cum. Atât că acum avem nevoie, bineînțeles, să depășim acest examen foarte serios al încrederii omului față de cei care au guvernat țara în această perioadă. Ați avut mai multe întâlniri cu cetățenii și aș vrea să vă întreb, de ce sunt mai insatisfăcuți cetățenii de unele nerealizări pe plan social, de neîndeplinirea unor obligațiuni la care v-ați referit dumneavoastră, sau de, cum să vă zic eu, de nesiguranța în statul Republica Moldova care ar putea să-i protejeze, care ar putea să le asigure drepturile, care ar putea să le ofere o justiție echitabilă și că ar putea să nu mai umilească prin această stare de fapt care se numește, cum a spus dumneavoastră, tâlhărie și corupția. Eu am impresia câteodată că, dacă vă amintiți, au fost și vremuri grele când ne-a oprit Tiraspol gazele și rezistăm. Am impresia câteodată că oamenii ar compensa sau și-ar compensa această frustrare printr-o încredere într-un stat puternic și echitabil. Este adevărat că, în mod special în timpul campaniei, comunicarea cu cetățeanul, cu cetățenii este mult mai intensă, mult mai activă, deși chiar și înainte de a intra în campanie am încercat și în linie mare am reușit fiecare săptămână, cel puțin o zi, să fiu la țară, în comunicare, în înțelegerea mai bună și mai profundă a problemelor, a durerilor oamenilor, a aspirațiilor oamenilor și cred că cunosc suficient de bine cu ce trăiește cetățeanul din Republica Moldova. Ce parte pozitivă e că, de regulă, ei văd schimbările spre bine în comunitatea lor, pe plan raional, pe plan național. Și înțeleg că contextul regional e unul foarte complicat. Faptul că am reușit să păstăm pacea și stabilitatea în Republica Moldova pe fundalul a ceea ce se întâmplă în imediata noastră vecinătate, în pofida unor tentații, eforturi de a mai destabiliza situația ba la sud, ba la est, uitați-vă că am reușit să readucem în albea firească situația cu colegii de la sud, să ne axăm pe un dialog pozitiv, constructiv, în linii mari sunt probleme, nimeni nu le contestă. Chiar și în regiunea transnistreană am reușit să menținem situația sub control, fără să fie escaladată. Școlile și-au reluat activitatea cele subordonate Chișinăului, țăranii au putut să-și recolteze grâul pe segmentul după șoseaua spre Râbnița, deși n-a fost deloc simplu. Deci am depus eforturi, am reușit să menținem acest lucru și lumea la fel apreciază. Cele mai probleme le-ați evocat dumneavoastră. Sunt aspectele sociale și, într-adevăr, e foarte complicat să explici de ce nu am reușit să facem mai mult, fiindcă, într-adevăr, cu o pensie de 800 de lei, de 1000 de lei și chiar dacă noi am reușit să majorăm în acest an, de la 1 iulie, suplimentul pentru cei care primesc pensie până la 1500 de lei, până la 180. Și s-ar părea că eu crește la 1000 de lei, e 18%. Și plus indexarea, trece de 20. Oricum e foarte puțin, fiindcă viața este scumpă, inclusiv la țară. Și lumea vrea să afle de ce suntem în situația asta și ce facem mai departe. Al doilea subiect, ca prioritate, ar fi într-adevăr lupta împotriva corupției. Și aici nu am reușit. Suntem abia la început de cale. Da, am modificat cadrul legal, am înăsprit responsabilitatea, am oferit instrumentariu suplimentar, am reușit chiar să facem primii pași în justiție, dar suntem abia la început de cale. Și e foarte important să prezinți cetățeanului moldovean care are capacitatea de analiză critică. M-am convins de multe ori de acest lucru. Ce faci mai departe? Așa că astea sunt locuri de muncă, bineînțeles. Atât că cu locul de muncă avem o situație paradoxală. În unele zone nu există locuri de muncă, dar sunt multe zone din Republica Moldova unde aducem muncitori din străinătate. Aducem muncitori de la Odessa, am văzut la Criuleni, aducem muncitori din România, am văzut asta în sudul Moldovei și așa mai departe. Și nu am nimic împotriva muncitorilor din afară. Atât că mi-aș fi dorit ca, în primul rând, acest locuri de muncă să fie create pentru cetățenii din Republica Moldova și să nu-i motivăm să plece în afară, fie că e vorba de Rusia sau e vorba de Italia. Deci și aici avem multe de făcut, dar cel mai important e, vă spuneam, această reformă cât mai rapidă a sistemului nostru educațional, în mod special mă refer la nivelul de școli profesional-tehnice, de meserie, de colegii. Fiindcă avem o necesitate mare de muncă calificată și aceste instituții trebuie să plătească aceste brațe calificate, cu salarii decente, pentru economia din Republica Moldova. Domnule prim-ministru, astăzi, în cadrul întâlnirii cu Iohannis Han, ați menționat că multe din problemele stringente, din flagelurile cu care se confruntă Republica Moldova, inclusiv reforma justiției, dar și combaterea corupției, ar putea să-și găsească rezolvări și soluții în situația în care Republica Moldova va avea un alt statut avansat în relația cu Uniunea Europeană, stat candidat. Așa spune dumneavoastră, deci nu este pur și simplu un termen, ci este un obiectiv. Mizați că odată cu intensificarea relațiilor și a responsabilităților cu față de Uniunea Europeană, ne dați că în Republica Moldova se vor produce evenimente care se produc astăzi în România, unde justiția își face datoria fără a privi în urmă? Nu doar că mizez, domnul Gerasim, dar sunt absolut convins că doar prin calea europenizării Republicii Moldova și apropierii de Uniunea Europeană, noi vom putea obține aceleași efecte pe care le constatăm astăzi în România. Am povestit la mai multe întâlniri despre o discuție pe care am avut-o cu Victor Ponta și l-am întrebat cum de a reușit România, care acum 5-7 ani în urmă era la fel bântuită de acest flagel al corupției. Despre România se spunea că e printre cele mai corupte țări din Europa. Iată că astăzi nimeni nu mai este acolo imun de la justiție, indiferent ce poziție ai ocupat. Dacă ai greșit, dacă ai băgat mâna în buzunarul statului, uitați-vă că sunt pedepsiți, se predeschid dosare cu o vechime de 10 ani. Asta e un semnal foarte bun și pentru noi, cei care suntem la guvernare, că chiar dacă astăzi unii mai au sentimentul că sunt intangibili, să știm că și să știe că peste câțiva ani se va reveni la acest lucru. Și l-am întrebat pe Victor Ponta, cum ați reușit astăzi să... Și ați văzut și nivelul cetățeanului român față de justiția românească e peste 60 și ceva la sută. La noi, din păcate, este, nu știu, sub 10%, 0, și ceva. Și mi-a zis foarte clar că 75% din succes se datorează sprijinului, dar și presiunii din partea Bruxellesului. Ca să obținem și noi același efect, avem nevoie, după cum spuneam, să devenim țară candidată. Atâta timp cât ești un simplu vecin, te tratează respectiv. Ar vrea să nu mor de foame, eventual, acum sigur că exagerez. Mai repar gardul. Dar au alte priorități. Iată, din momentul în care devii candidat înseamnă că într-o anumită perspectivă de 6, 7, 8 ani, asta cum mai puțin contează, poți deveni țară membră. Ca să, și iată, din momentul în care devii candidat, te apucă de urechi, Arcadie, și te tragă în sus, pe nivelul mediu european, pe nivelul mediu european de salarizare, de pensie, de eficiența economiei, a administrației publice locale și centrale, de reforma justiției, de agriculturii, infrastructurii, educației și așa mai departe. Deci se schimbă în totalitate logica relației din momentul în care devii țară candidat, fiindcă te pregătești să ajungi la nivelul mediu european. Un exemplu. Și e un proces. Chiar astăzi vorbeam despre faptul că noi și am vorbit că creștem subvenții în agricultură. Dar oricum sunt mici, chiar și cu 1 miliard de lei la anul va fi mic, fiindcă ne comparăm cu subvențiile în alte țări. Iată, la noi astăzi, spuneau specialiștii că în linii mari, dacă am împărțit hectarele care le avem noi și la subvenții, a reșit cam maximum 200 și ceva de lei pe cap de locuitor, cam 15 euro, deci aproape de 300, să zicem. În România, astăzi, deja de la Bruxelles, fermierul primește 180 de euro pe hectar și tot încă România nu a ajuns la nivelul mediu. Abia în 2020 va ajunge la nivelul mediu care va constitui, atunci, îmi spunea colegii la București, 300 de euro. Iar noi nu vom putea fi competitivi, fiindcă atunci când primești 15 euro pe hectar și când primești 300, diferența e mult prea mare. Deci ce vreau să zic eu este că suntem datori să schimbăm această relație cu Uniunea Europeană și trebuie să ne mișcăm foarte repede. Și apropo, încă un element aș vrea să-l menționez. Noi avem doi vecini, România și Ucraina, și bunăstarea noastră, sănătatea noastră, dacă doriți, depinde foarte mult de cum stau lucrurile și cum merg lucrurile în aceste două țări vecine. Iată, în Ucraina vedem ce se întâmplă, din păcate. Dar uitați-vă că au avut alegeri, acum 10 zile, 90%, dacă nu mă înșel, din forțele care au câștigat alegerile, partidele politice, sunt partide pro-europene. Deci, ucrainenii au înțeles foarte clar că țara lor nu are un viitor stabil, prosper, apărat, atâta timp cât nu se mișcă spre Uniunea Europeană. Doar că ce sacrificiu au plătit ei? Mii de vieți omenești pierdute, economie distrusă, țară în stare de război, etc. Eu sunt convins că noi nu trebuie să plătim acest sacrificiu. Eu sunt convins că moldovenii care sunt în virtutea istoriei sale, genetic sunt europeni, vor înțelege în data de 30 noiembrie că doar de Europa trebuie să ne legăm viitorul și de partidele care reprezintă această mișcare spre Europa, fără a avea aceste sacrificii. Astfel încât vom reuși. Eu înțeleg că mai există o anumită neîncredere astăzi la Chișinău despre faptul că vom reuși să devenim țară candidat. Aduceți-vă aminte, în 2012, inclusiv la dumneavoastră, aici am discutat despre regimul pe vize. Câți oameni credeau că acest obiectiv al lui Leancă, al lui German, al lui Filat sunt realiste? Ce ne spuneau nouă? Sunteți niște utopiști, e absolut nefezabil și așa mai departe. Uitați-vă că din 28 aprilie anul curent, 300.000 de cetățeni moldoveni, în baza doar a pașaportului biometric, au putut călători nestingherit în spațiul european. Și știți ce e interesant, Arcadie? Atunci când mergi să discut cu oamenii și când le vorbesc ce am reușit noi, nici nu mai menționez chestia asta, fiindcă oamenii o percep de ceva firesc. Ceea ce pentru mine, sigur că aș vrea să o aprecieze, dar o iau și ca un lucru pozitiv. Adică e mirul de bază. Am redobândit doar o libertate firească pentru cetățeanul european moldoven. Aș propune să discutăm în continuare niște probleme de securitate. Ați fost recent la sudul Republicii Moldova, în sărbătoarea vinului. Ați luat și o bundiță chiar găgăuză. Alături de Formozal, bașcanul găgăuze, care anterior declara că serviciile secrete ale Chișinăului vor să destabilizeze situația în regiune. Pe de altă parte, avem un concurent electoral, Partidul Socialiștilor, care iată că atrage un stat străin și organe de stat ale Rusiei în campanie electorală pentru a influența campania electorală din Republica Moldova contrar codului electoral, articolul 47 de Cumașel. Mai mult ca atât, au fost și niște arestări la aeroport ale unor persoane pregătite pentru diversiuni. Cât de garantată este securitatea Republicii Moldova? Pentru că și șeful statului major de la Washington a declarat că NATO trebuie să apere astăzi Republica Moldova. Nu cred că sunt niște declarații pur și simplu de dragul declarațiilor. Cât de fragilă este securitatea noastră? Care sunt pericole pentru securitatea Republicii Moldova? Domnul Gerasim, situația este într-adevăr complicată. Situația de securitate în regiune este una foarte complexă. Nimeni nu cred că acum un an își imagina că la începutul anului curent am putea vedea astfel de evoluții și în Crimeea, și în estul Ucrainei, și la noi aici în vecinătate, la Odessa, când și-au pierdut viața peste 40 de persoane urmare unui incendiu, unui eveniment absolut tragic. Asta înseamnă că, din păcate, tot sistemul de arhitectură de securitate pe care încă nu-l finalizasem să fie construit, cum se spunea, de la Vladivostok până la Vancouver, a fost pus la mare îndoială. Din păcate, nu a rezistat. Din păcate, vacuumul care se crease aici, la noi, în regiune, a generat anumite interese, a declanșat aceste interese, pofte, dacă doriți, care iată, au rezultat în astfel de acțiuni fără precedent. În secolul 21, atunci când noi ar fi trebuit să construim un alt sistem bazat pe regulile, pe principiul dreptului internațional, pe respectul suveranității statului, integrității teritoriale, iată, vedem că s-a produs cu totul altceva. Sigur că asta a afectat securitatea Republicii Moldova. Sigur că asta ne-a impus să fim mult mai vigilenți, mult mai atenți la tot ce se întâmplă pe perimetrele frontierilor Republicii Moldova, dar și în interiorul Republicii Moldova și, bineînțeles, în imediata vecinătate. Sigur că ne-a făcut să cheltuim mai mulți bani pentru apărare, pentru a fi avea un minim de capacități de pregătire pentru a răspunde unor eventuale evoluții pe care astăzi nu le putem prognoza cu certitudine. Pe de o parte, situația, după cum vă spuneam, e sub control. Ați vorbit de sud și să știți că atâta timp cât m-am plimbat printre oamenii de acolo, oameni simpli, am comunicat. Am fost foarte bucuros că salut că majoritatea din cei care mă salutau din conaționalii noștri etnici găgăuzi spuneau domnul Lean că Doamne ajută să avem pace în continuare, să avem stabilitate. Deci toată lumea înțelege că evoluția din Ucraina a arătat că poate fi uneori un lucru foarte fragil, pacea. Și își dă seama toată lumea, indiferent de etnie, că trebuie să apreciem și să păzim acest lucru, această stabilitate, pace și așa mai departe. Și eu sunt convins că, în linie mare, situația în Sud acum a trecut pe un alt platformă, una mult mai pozitivă, una care ne va permite să rezolvăm problemele legitime, iar cele artificiale să le dăm la o parte. Sigur că, menținând această situație în Transnistria, acest conflict, cum îl numim noi, înghețat, există tot timpul riscuri, există tot timpul anumite primejdei. Deocamdată, situația este sub control. Vreau să asigur concetățenii noștri că motive pentru neliniște nu există. Măcar pe simplu motiv că s-a schimbat puterea la Kiev. Măcar pentru simplu motiv că cu noua conducere la Kiev avem o relație foarte și foarte bună. Chiar astăzi premierul Iațăniuc a mai dat niște dispoziții prin care mărfurile care circulau înainte pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainene, pot trece doar pe acolo unde avem posturi legitime vamale, astfel încât această contrabandă care încă mai are rădăcini și puternice și anvergură puternică, va fi diminuată. Deci, eu cred că sunt anumite premise acum, care odată consolidată, după alegerile noastre, după consolidarea puterii de la Kiev, ne vor permite să facem așa încât și conflictul transnistrian să fie reglementat cu o altă viteză, într-un alt context, mult mai pozitiv, și să fim siguri că stabilitatea în Republica Moldova e de durată și avem atmosfera necesară pentru a ne preocupa de ceea ce contează pentru oameni. O viață mai bună, o viață mai decentă. Domnule prim-ministru, de ce nu prea merg reformele? De ce nu merg reformele pe domeniile principale? Am urmărit cu toții, bun, și acest eșec al ședințelor Parlamentului, Rada Supremă a lucrat până în ultima zi și peste o zi de la Kiev, în condiții de război și de alegeri și așa mai departe, și a adoptat legi necesare, legea lustrației, care practic a și dat un vot atât de mult de mare pro-european. Am urmărit și dezbatere și șicanele. Unele sunt șicane în Parlament atunci când urmau să fie votate niște legi care să mai disciplineze judecătorii. Era vorba și de confiscarea averii și așa mai departe. Și mai departe. De ce nu merg? Am impresia că statul Republica Moldova s-a cam împotmolit în ceva. Parțial vă dau dreptate, dar doar parțial. Fiindcă uitați-vă că guvernul funcționează. Nu am sesizat o diminuare a entuziasmului, a motivației, a determinării de a continua cu lucrurile absolut necesare pentru societate. Sigur că alegerile ne deviază puțin atenția spre alte obiective, fiindcă acum contează nu doar ce faci până în 30, dar cum te pregătești astfel încât pentru a obține un mandat de încredere în data de 30 și după aia să poți continua exact ce trebuie să faci. Fiindcă altfel țara ar putea iarăși să piardă timp, resurse disponibile. Și încredere. Și încredere. Mie îmi spunea un funcționar suspus occidental, european, care cunoaște bine situația noastră, că în data de 30 moldovenii urmează să decide dacă au un viitor european, o perspectivă europeană, sau problema se pune dar viitor european sau deloc viitor în general. Uitați-vă că noi doar în baza unor resurse proprii ne vom mișca foarte încet. Fără atragerea acestor resurse cât mai mari și cât mai mari din partea Occidentului, din partea partenerilor noștri, fie că e vorba de americani sau europeni, aceste reforme, aceste schimbări vor dura mult prea lent. Să vă dau doar un exemplu. Vă spuneam că în acest an am alocat 400 milioane de lei pentru drumuri intravilane în sate. Dar doar pentru a lega în toate localitățile noastre rurale, primăria, cu grădinița, cu liceul sau gimnaziul, cu centru medical, cu centru social, cu biserica, e nevoie de cel puțin 10 miliarde de lei. Deci dacă noi ne vom mișca cu această intensitate, cu 400-500 milioane de lei, calculați câți ani avem nevoie doar pentru aceste... 10 miliarde jumătate din buget. Iată, pe acest motiv, acum finalizăm negocieri cu Banca Mondială, de exemplu, să ne ofere încă pe anul viitor 600-700 milioane de lei doar pentru drumuri de la țară. Și așa, dacă punem împreună banii noștri cu banii pe care îi putem atrage împrumuturi în condiții foarte bune sau granturi, deci donații, vom putea să ne mișcăm mult mai repede. Iată, am dat în exploatare drumul spre Soroca, un drum excelent. Dăm acum în exploatare proiecte de irigare, tot făcut din banii americanilor de 260 de milioane de dolari, iarăși donație. Acum am trecut la discuția pe următorul proiect cu americanii, la fel o donație, poate fi câteva sute de milioane de dolari, dar se bazează pe încrederea care o au în noi, cei de la Chișinău. Dacă se schimbă cursul, se schimbă obiectivul, iarăși vom pierde aceste sute de milioane de dolari, de euro, care ar veni la noi în baza încrederii pe care am reușit să o stabilim foarte greu. Nu se clădește această încredere în guvernare dintr-o țară sau altă din baza partenerilor mai dezvoltați. Dar, într-adevăr, vă spuneam că vă dau dreptate că puțin entuziasmul la unii parlamentari s-a mai epuizat. Unii au înțeles că nu se vor regăsi pe listele viitoare, ceea ce înseamnă că nu se vor mai găsi în Parlament și atunci trebuie să se gândeau la altceva. Alții bănuiesc că au avut abordări principiale, poate alții anumite interese mai meschine. Deci, din punctul ăsta de vedere, alegerile vin tocmai în momentul potrivit, când e nevoie de o anumită împrospătare, de sânge proaspăt, de oxigen nou, să insuflăm în plămânii noștri ai politicienilor și sunt convins că după alegeri, forțele pro-europene vor ști să se miște mult mai repede, împreună cu prietenii noștri din afară, care ne vor continua să ne ajute, dar și să ne pună sau să ne mai preseze nițel acolo unde nu merg lucrurile întocmai la fel foarte bine. Domnule prim-ministru, Partidul Liberal Democrat a declarat că dumneavoastră veți fi candidatul formațiunii pentru funcția de prim-ministru și după alegerile din 30 noiembrie. Ce condiții veți pune unei coaliții majoritare care va fi favorabilă votului dumneavoastră în situația în care va urma să creați executivul sau în situația în care va urma să fie implementat un anumit mecanism de reprezentare a acestor formațiuni? Pentru că unii analiști spun azi, nu știu câte dreptate au, că Republica Moldova, datorită acestor partajări, practic devine un stat captiv și a fost estompată, a fost anihilată ideea siguranței unui stat, echilibrul și independența puterilor. În primul rând, domnul Gerasim, noi trebuie să trecem de acest examen foarte serios al credibilității pe care o avem noi în raport cu societatea moldovenească, cu cetățenii din Republica Moldova. În momentul în care îl trecem, e important să vedem care e partidul care va acumula cele mai multe numere de mandate. Da, avem toată convingerea că din partidele pro-europene, Partidul Liberal Democrat va reuși să ia cele mai multe mandate, astfel încât partidului respectiv, al nostru, urmează să revină funcția de prim-ministru. Așa se întâmplă în toate țările parlamentare cu democrație dezvoltată. Deci, în momentul în care trecem de primul examen, atunci urmează să ne gândim la al doilea. Dar eu sunt absolut convins că, pe de o parte, indiferent cine va fi candidatul pentru postul de prim-ministru, eu sau altceva, un anumit context categoric vom avea nevoie. Partajarea în guvern e o chestie absolut firească. În orice stat parlamentar, atunci când se formează o coaliție, și după mine o coaliție e o chestie sănătoasă, chiar dacă mai greu se lucrează, dar se țin cont de interesele tuturor categoriilor de cetățeni, se formează compromisuri rezonabile, ne învățăm să lucrăm ca într-o familie mult mai matură. Nu țipăm, nu ne spălăm rufele, nu ne acuzăm, ci ne ocupăm de problemele celor care ne-au ales pe noi. Altceva e că anumite instituții, într-adevăr, trebuie să fie depolitizate, deci să nu mai fie subiect al partajării funcțiilor, ci acolo să aducem profesioniști, oameni integri, care să nu mai fie supuși influenței unui actor sau altui actor politic, ci să-și caute de treabă funcție de ce spune legea și ce e ce spune interesul național. Asta ar fi, cred că, un element absolut necesar pentru ca viitoarea guvernare să fie mult mai de succes, mult mai eficientă în aceste procese de modernizare. Bineînțeles că pentru următoarea guvernare va trebui să știe să fie mult mai consolidată. Cred că în ultimii ani și jumătate am demonstrat că putem conlucra bine. Nu ați mai văzut certuri în guvern, în majoritate, nu ați mai văzut acuzații, am reușit să creăm o atmosferă pozitivă, nu? Cred că eu cel puțin acest sentiment îl am și sunt mulțumit cum am reușit să conlucrăm cu colegii din celelalte două partide pentru a avea un climat pozitiv și în acest climat să ne axăm pe probleme. Dar trebuie să mai sunt elemente care trebuie să fie discutate, cum funcționează totuși un guvern de coaliție și nu trebuie să inventăm bicicleta, putem prelua de la alte țări. Viitoarea guvernare va trebui să fie cu mult curaj, fiindcă va trebui făcute mai multe acțiuni. Mai multe jertfe? Nu știu dacă jertfe, dar care vor fi luate așa puțin în furt de anumite segmente. Vor încerca să dea altă reticență, rezistență, dacă doriți, fiindcă orice schimbare generează o neînțelegere, o desprindere de anumite obiceiuri, nu cele mai bune întotdeauna. Deci trebuie să-și asume acest curaj, această determinare, să o depășească această rezistență, să o dea la o parte și să meargă înainte, fiindcă știm exact care este obiectivul și cum trebuie să funcționeze statul în viitor. Va trebui sigur că să aducem experți și din afară. Iată, eu sunt în continuare marcat sau profund impresionat de un mic dejun pe care l-am avut cu 15 conaționali noștri, băieți tineri, până în 30 de ani, 32 de ani, până la începutul septembrie, care sunt angajați la Washington, la Londra, la Amsterdam și care venise la o conferință cu idei pe diverse segmente. Și atunci, altele le-am studiat, o chestie le-am rugat. Uitați-vă la programul de guvernare din 2013. Veniți cu cele mai năstușnice idei, dar foarte bine argumentate. Preluați cele mai bune experiențe pe diverse domenii, fie că e vorba de atragerea investițiilor, fie că e vorba de reformarea și liberalizarea comerțului, fie că e vorba de creșterea competitivității, fie că e vorba de reforme pe domenii social și așa mai departe. Dar să vedem că uite de unde ne pornim, ce facem și unde ajungem. Iar punctul final să fie o schimbare calitativă spre bine a vieții cetățeanului nostru. Iar aștept în decembrie, așa am convenit, că dânsii vor veni cu astfel de proiect de program de guvernare, pregătit de tineri moldoveni, dar cu experiența și expertiza din alte țări. Și sunt convins că el ar fi tentat să vină acasă să-l, nu doar să-l elaboreze, dar și să-l implementeze, creând o masă critică de care avem noi nevoie aici. Sunt mai multe elemente pe care trebuie să le discutăm atunci când vom crea viitorul guvern și viitorul act de guvernare. Se simte nevoia unei purificări politice a clasei politice, unei purificări, hai să spunem, etico-morale a clasei politice din Republica Moldova? Știți că astăzi, la o întâlnire, am vorbit despre moralitatea în politică. Am vorbit despre rolul familiei în societatea moldovenească. Am vorbit despre sprijinul pe care statul este dator să-l ofere familiei, în mod special familiilor cu mulți copii și așa mai departe. Și a fost o discuție foarte importantă. Noi suntem antrenați în acest proces de tranziție deja de peste 20 și ceva de ani. Am reușit să demonstrăm un vechi sistem fără a construi un alt sistem. Ne-am dezis de anumite repere din trecut, proaste cum au fost ele, unele poate bune, dar nu am reușit să edificăm un alt sistem. Nu am reușit să impunem alte valori mult mai benefice pentru om, pentru societate în ansamblu. Și pe acest motiv, moralitatea este absolut cheie pentru asanarea situației din societate. Dacă nu vom avea un fundament puternic, spiritual, moral, atunci vom falimenta inclusiv în schimbarea situației economice și sociale. Și bineînțeles că pentru a asana moralitatea din societate, a crea anumite repere de valori, de noi standarde, dacă doriți, cine trebuie să dea exemplu? Clasa politică. Cel puțin partidul pe care am onoarea să-l reprezint, prin lista pe cu care a venit acum în campanie, a dat dovadă de o astfel de capacitate. De a veni cu oameni noi, mă bucur că peste 30% din lista noastră sunt femei, de exemplu. Și doar o femeie poate înțelege mult mai bine problemele cu care se confruntă o mamă la țară sau la oraș, care are grijă de copii, desiori e nevoie să aibă grijă de una singură și așa mai departe. Am adus tineri, mai mulți pe lista noastră, am mai venit cu specialiști noi. Deci, cred că am dat dovadă de capacitate de a ne schimba mereu. Nimeni n-a zis că trebuie să fim neapărat în Parlament sau în guvern veșnic. Atâta timp cât te simți motivat și cât lumea te crede capabil de a lucra pe interesul național, atâta timp e nevoie de tine să se meargă, să fie angajat penal. Am întrebat, dar probabil că ne-am luat cu alte probleme. Această declarație a unui concurent electoral a președintelui Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, după vizita sa la Moscova, că Moscova va trimite instituția federală pentru migrație va trimite în Moldova vreo 240.000 de moldoveni pentru această perioadă electorală și astfel se vor ierta păcatele pe care le-au avut, fie încălcări, fie și mărunte ale legislației de aflare pe teritoriul Rusiei, ar putea să absolvă astfel de păcate. Ce ar vrea să însemne acest lucru? Eu nu mă tem de votul lor, eu mă tem de ce ar putea să provoace sau cine ar putea să vină alături de ei. Domnul Gerasim, aici sunt două elemente diferite. În primul rând, în ceea ce privește fondul problemei, dreptul de a reveni acasă pentru cei care au încălcat regimul de aflare în Federația Rusă, ambasada noastră a transmis o notă la Moscova acestei agenții federale de migrațiune, prin care a solicitat să ni se prezinte o informație oficială, să avem un document juridic care, într-adevăr, ar garanta cetățenilor moldoveni care vor să revină acasă și după aia să aibă dreptul să revină în Federația Rusă, deci să avem acest cadru legal. Noi am încercat tot să avem aceste discuții și aceste garanții, din păcate guvernului oficial, celul care reprezintă Republica Moldova, nu i s-a oferit această șansă și regret mult acest lucru, dar încă o dată am trimis această notă, încă nu avem un răspuns din partea autorităților Federației Ruse. Astfel încât Ministerul de Externe a făcut și un comunicat de presă prin care a sugerat cetățenilor moldoveni, până a lua o decizie de a reveni acasă, să consultă ministerul, ambasada și să așteptăm această confirmare în scris. Încă o dată să avem un act juridico-politic care n-ar crea probleme ulterior pentru cetățenii din Moldova. Deci asta este o problemă. A doua problemă este că cea care deranjează, de ce autoritățile ruse preferă să comunice nu cu cei care reprezintă, la moment cel puțin, poziția oficială a țării, cei care au dorit pe parcursul acestor ani să aibă și au depus eforturi și cred că parțial și au reușit să aibă o relație bună, matură, dar bazată pe respect și bazată pe demnitate proprie în această relație. Regret că au decis să comunice pe subiecte atât de sensibile și importante pentru societatea moldovenească cu, după mine, o forță marginală. După mine, e o forță minoră din Republica Moldova, care sper că nici nu se va revedea în viitorul Parlament. Care menționează pe nenorocirea unor oameni ca să acceadă în Parlament. Dar, încă o dată, e o problemă, v-am spus că regret această decizie, dar, până la urmă, cel mai important este noi să știm exact ce vrem să realizăm, să ne mișcăm cu maximă hotărâre și cu consecvență pe acest traseu și atunci nu vom mai avea nevoie să căutăm muncitori moldoveni acolo în Rusia. Vă spuneam că locuri de muncă deja tot mai mult și mai multe sunt aici la noi acasă, cu salarii tot mai bune. Iată, ăsta este obiectivul nostru. Da. Domnule prim-ministru, cu permisiunea dumneavoastră să dăm curs și întrebărilor de la ascultători. Mai avem vreo 10-12 minute. 804-424, 804-422 sunt două linii telefonice la care așteptăm întrebări succinte ca să putem răspunde la mai multe întrebări. În studioul nostru se află domnul Iulie Leancă, prim-ministru al Republicii Moldova. Dacă avem un telefon, îi spunem bună seara primului ascultător. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim, vas? Valeriu. Da, domn Valeriu. Bună seara, domnul Leancă. Bună seara! Sunt convins că partidele pro-europene vor avea majoritate în Parlament și la fel sunt convins că dumneavoastră veți fi prim-ministru în continuare. Parțial ați răspuns la o întrebare care vreau să vă pun, dar totuși, părerea noastră, totuși, cât de important este depolitizarea guvernului și ce veți face dumneavoastră ca prim-ministru și ca vicepreședinte de partid pentru depolitizarea guvernului? Și a doua întrebare, mult se vorbește despre reformele în justiție și cu siguranță sunt și judecători corupți, dar sunt convins că sunt mulți judecători cinstiți, onești. Și întrebarea mea este, nu credeți dumneavoastră că ideea de a demite pe toți până la unul din judecători este o biruință a oligarhilor, a celor corupți, pentru a dispărea și judecătorii și dosarele lor grele? Da, vă mulțumesc și vă doresc mai bine. Domnul Valeriu, vă mulțumesc. Foarte succint vă încerca. Guvernul nu trebuie și nu poate fi depolitizat. Guvernul este expresia unor forțe politice care au câștigat majoritatea în Parlament. Vorbeam despre faptul că trebuie să fie depolitizate mai multe instituții care au datoria să respecte doar legea, au datoria să implementeze sau să realizeze doar interesul cetățeanului din Republica Moldova. Mă refer în mod special la diverse agenții, mă refer la procuratură, mă refer la, la departamente care reglementează diverse domenii, cum ar fi ANRE-ul, cum ar fi NRCTE-ul, cum ar fi Consiliul Concurenței, CNA-ul, CCA-ul și așa mai departe. Iată, aceste instituții trebuie să fie depolitizate. Și atunci guvernul va trasa anumite politici, economice, sociale și așa mai departe. Aceste agenții vor fi, dacă doriți, un fel de garant al faptului că legea este respectată, că există ceea ce numim noi supremația legii. Poate succint pe reforma justiției, nimeni nu a pus problema demiterii întregului corp de judecători. Și domnul Valeriu, vă dau dreptate, există, ca și în orice breaslă, există judecători onești, cinstiți, care trăiesc din salariu și există din cei care, din păcate, creează o imagine proastă pentru această profesie foarte și foarte importantă. Să-i schimb în totalitate, deci nimeni nu și-a propus acest lucru. Ceea ce ne-am propus noi este pentru un program amplu. Uitați-vă că Comisia Europeană ne oferă 60 de milioane de euro pentru reforma justiției, bani, donații de acolo, dar pe care ei mizează că îi vom folosi astfel încât să avem o justiție în care dumneavoastră, noi, cu toții, să avem încredere. Și asta nu se face prin plecarea tuturor. Altfel, în ultimii 4 ani, dacă nu mă înșel, cam o treime din judecători au plecat, au venit mulți tineri. Important că acești tineri care vin să schimbe sistemul și să nu fie absorbiți de sistem. Deci noi avem un plan de acțiuni împreună cu cei din justiție, ce trebuie să facem, începând de la pregătirea lor mult mai bună, teoretică, pe diverse subiecte. Ei judecă materii foarte complicate, pe care nu le-au studiat în detaliu la facultate. Deci trebuie să le se pună la dispoziție instrumentarea necesar. Terminând cu alte domenii, cum ar fi selectarea mult mai riguroasă a judecătorilor. Trecerea testului la integritate, analiza venitului și așa mai departe. Deci, slavă Domnului, în acest an am creat un cadru mult mai bun în acest sens, inclusiv confiscarea averilor dacă nu pot demonstra legalitatea, proveniența acestor averi. Deci, s-a reușit responsabilizarea maximă a judecătorilor. Cei buni sunt convins că ne vor ajuta pe noi să eliminăm pe cei care creează această imagine și pretlitează sistemul din sistem. Mai rău, un ascultător, bună seara. Alo, bună seara. Alo? Da, vă ascult. Alo, bună seara. Bună, cu cine vorbim? Din Râșcani vă sun. Domn ministru, dumneavoastră ați spus că ați fost premulțat, precum și liderii toți. Și ați avut cum vorbiri cu cetățenii, deci nu știu dacă ați ajungeți și la Râșcani, dar În două minute, ca să mă dovedesc. Nu în două minute, doamnă. Punem întrebări. Puneți o întrebare. Deci am avut mai mult de spus, dar vreau, dar numai întrebarea și nu spun și eu. Domn ministru, la noi în țară știm cu toții că sunt religii de mai multe feluri, dar fiecare crede, lasă, fiecare se duce și crede în ce vrea el. Dar vreau să spun că pentru toți și religiile care sunt, poate să faceți așa o lege ca și alegerile cetățenii din orice religie să fie obligați să meargă la votare. Pentru că din ce religie nație, el, martori, ori altceva, ei primesc salarii, primesc pensii și au mașini, telefoane, se folosesc de tot bunul țării, dar la alegeri nu vor să meargă. Da. Și așa suntem puțini din locuitori. Am mulțumesc. Și am mai avut multe, dar... Cu altă ocazie, doamne, chiar acum două zile am fost la Rășcani, am fost în trei localități, am avut întâlniri foarte bune, am lansat la Pâzjota, de exemplu, un nou gimnaziu, am văzut oameni foarte de treabă, pedagogi și așa mai departe. Dar despre religie, de fapt, dreptul de a vota nu are nimic comun cu religia. Este un drept constituțional și pe care cetățeanul, cel puțin în faza, în situația de astăzi, poate să-l realizeze, poate să nu-l realizeze. Este adevărat, stimată doamnă, că în unele țări există un mecanism prin care e obligat cetățeanul să... Da, foarte puține, din câte știu eu, doar în Belgia, dacă nu mă înșel. Deci sunt foarte puține și, ca să fiu sincer, chiar și niciodată nu am ajuns să mă uit care e mecanismul de sancționare a celor care nu au participat. Oricum, în Belgia niciodată nu votează 100%, votează 60-70%. Ar fi interesant să vedem ce se întâmplă cu cei care nu își exercită acest drept constituțional. Deci aici nu văd nicio relație directă cu confesiunile care există în Republica Moldova. Trebuie doar să perfecționăm acest cadru legal și să vedem. Ne dorim noi să introducem obligativitatea votului sau totuși îl lăsăm la discreția cetățeanului. Ceea ce trebuie să facă politicienii e să nu creeze o deziluzie la cetățeni. Să nu steze un sentiment de indiferență. Asta e cel mai periculos. Dar cum o vede că lucrurile merg bine? Dacă știe că de votul lui depinde cum va merge lucrul mai departe în țară, atunci sunt convins că se va simți motivat, indiferent de apartenența sa confesională, să vină și să-și dea votul pentru un formațiune sau alta. Continuăm cu apelul telefonic. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Cristi Chișinău. Da, domnul Cristi. Bună seara, domnule prim-ministru și domnul Gerasim. Bună! Au trecut de mai bine 20 de ani zile și totuși nu putem să spunem că avem garantată securitatea energetică a Republicii Moldova. Deci când Republica Moldova se va integra, spunem așa, energetic cu Uniunea Europeană, inclusiv România? Asta e prima întrebare. Și garantați că în următoarea guvernare veți putea să recuperați structurile statului de la structurile oligarhice. Da, vă mulțumesc. Prima întrebare e mai simplă de răspuns, fiindcă am înțeles exact despre ce este vorba. Domnul Triste, cu o anumită satisfacție vreau să vă zic că după 20 de ani de independență, cel puțin am reușit să trecem de la declarații la fapte. Anul trecut am zis în 27 august lansăm construcția împreună cu Victor Ponta și cu comisarul de atunci pentru energetică, domnul Oettinger, și am zis că în 27 august, anul curent, va fi finalizată această construcție. Ne-am ținut de cuvânt. Am zis că până la finul lunii octombrie, începutul noiembrie acest an, va fi gata studiul de prefezabilitate făcut de Banca de Construcție și Dezvoltare. Ne-am ținut de cuvânt. Am zis că lansăm până la finul anului proiectarea gazoductului. Vă asigur că ne vom ține de cuvânt, astfel încât în maximum 2 ani, noi să fim pe deplin interconectați cu sistemul energetic și nu doar pe gaze, dar și pe energie electrică, atât cu România, ceea ce înseamnă cu toată comunitatea energetică europeană. Și vom avea libertatea și avantajul să negociem prețul cel mai bun, fie cu estul, fie cu vestul. Pe sistemele oligarhice, domnul Cristi, nu prea am înțeles cum statul să preia exact. Avem anumite probleme despre anumite interese obscure în procesul de luare de decizii, le recunosc, există astfel de probleme în țară și mai dezvoltate. doar prin reforme, prin transparentizarea procesului decizional, prin mai multă lumină la noi acasă, sunt convins că vom elimina aceste interese obscure și concentrarea puterii în mâna unui grup de oameni, de exemplu. Mai un ascultător, bună seara! Bună seara, domnul Arcadi, să de trăiți, domnule prim-ministru! Bună seara! De la bun început mă bucur și nu... Eu cred că avem așa personalitate și am să strig o dată, ura, să fiu auzit de peste prut. Mulțumesc! Mă numesc Grigore Bunteanu și din Nispore. Spuneți-vă, cum vedeți lupta dumneavoastră cu corupția și cum vom intra noi în Europa, că avem în Nisporeți un procuror ierarhic, Pietru Butnaru, îi spune, și o spun direct în public că am votat Partidul Democrat și nepotul său e secretarul Partidului Democrat. Da. Atâta timp cât va avea acoperire politică, va comite numai încălcări, că eu mă lupt de 11 ani cu un dosar și chiar ieri am fost hărțuit și înjosit da. De dumnealui că i-am protestat în fața procuratorii. Da, mulțumesc. Seară bună. Domnul Grigore, în primul rând vă mulțumesc pentru aceste cuvinte și vreau să vă recunosc că avem noi toți nevoie, toți suntem oameni de încurajare. Vă mulțumesc. În ceea ce privește situația la care vă v-ați referit dumneavoastră de la Nisporeni, eu nu știu, fiindcă nu am cum să știu detaliile situației dumneavoastră, cazului dumneavoastră, dar tocmai despre asta vorbeam, că trebuie să depolitizăm mai multe instituții și cred că procuratura, printre primele instituții, trebuie să fie depolitizată. Și nu în zadar avem un angajament nerealizat în raport cu Consiliul Europei, tocmai este reforma procuraturii. E un obiectiv prioritar, chiar el am discutat cu raportorii din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei, cred că am ajuns deja cu toții la înțelegerea că nu mai poate amâna o întârziere pe reforma inclusivă a procuraturii, astfel încât după alegeri asta trebuie să fie una din prioritățile statului. De ce n-a fost adoptată legea sau strategia de reformarea procuraturii? S-a lucrat. Noi mai multe nu am reușit să le aprobăm în ultima jumătate de an, dar știm acum care sunt prioritățile, începând de la finanțarea partidelor politice, da. Ca să venim cu transparență, ca să excludem acest element care generează fraude și așa mai departe, terminând cu mai multe reguli, de exemplu, în domeniul pieții de asigurare, că putem efteni multe același carte verde și așa mai departe. Deci avem pe ce să muncim. Continuăm cu apelul telefonice, domnul prim-ministru. Bună seara! Bună seara! Bună! Cum vă numiți? De unde? Din Nisporeni, din Bălănești. Cum vă cheamă? Tudor mă cheamă. Domnul Tudor, întrebare. Fiodor Pătlov. Vreau, dar eu pe scurt. O întrebare, vă rog. Dar închideți radio-ul, că e cu... Întrebare intră și ea. Nu spune nimeni și divergențe sunt între Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal Reformator. Da, mulțumesc. Avem anumite divergențe, avem scopuri comune. Cel mai important, că ceea ce ne unește pe noi este dorința de a mișca Republica Moldova spre Uniunea Europeană. Cel mai important este că pe strategie nu avem divergențe. În ceea ce privește cum să reformăm, de exemplu, anumite instituții, cum ar trebui să valorificăm anumite obiective, sigur că avem discuții, avem viziuni diferite, dar în linii mari ele nu ne-au împiedicat să ne mișcăm înainte. Ceea ce avem noi, Partidul Liberal Democrat, și asta sper să nu supere colegii din Partidul Liberal Reformator, o echipă mult mai bună, mult mai competentă, cu experiență mult mai vastă și acest lucru de altfel e și firesc. Da, încă un ascultător, bună seara. Alo. Da, vă ascult. Bună seara. Bună seara. Victor. Da, domn Victor. O întrebare către domn prim-ministru, domnul Leancă. Bună seara, domn prim-ministru. Bună seara, domnul Victor. Întrebarea mea e de felul următor. Noi suntem o țară agrară. Da. Care producem miere, pere, poamă, tomate și așa mai departe, după cum e țara agrară. De ce Academia de Știință noastră consumă milioane de lei anual și nu pun în mișcare academicienii ăștia să facă un utilaj modern pentru fabricile noastre de conserve împreună cu Academia, cu asta, cu Universitatea Tehnică, să facă utilaj modern, să facem, să producem acasă tomate, pastă de tomate, sucuri. Noi întrebuințăm suc de poamă de la Ucraina, suc de tomate de la Ucraina, ce, tocmai din Tatarstan, din Rusia. Da. Păi de ce ne mai numim noi dar țara agrară dacă noi nu putem să producem noi la noi acasă? Și da, aibă consumatorul nostru de acasă produsele care sunt crescute aici, pe pământul natal. Da, mulțumesc, domnul Victor. Domnul Victor, foarte succint. Nu cred că e obiectivul Academiei de Științe să producă utilaje și tehnologii moderne. Ele sunt deja de mult inventate în țări mai dezvoltate decât noi. Ceea ce trebuie să facem noi, și acest lucru îl facem deja, este prin acest program de subvenționare, prin diverse granturi pe care le oferă guvernul în baza a resurselor primite de la Banca Mondială, de la alți donatori, IFAD-ul și așa mai departe, e să oferim fermierilor noștri șansa de a achiziționa cu un preț mult mai avantajos combine moderne, echipamente moderne de prelucrare a produselor, de ambalare, astfel încât să fie competitive pe piață. Și acest lucru se produce. Academia de Știință, într-adevăr, aici vă dau dreptate, prin instituțiile pe care le are, fie că e vorba de Institutul de Horticultură, fie că e vorba de Universitatea Agrară, care la fel are un potențial de cercetare foarte bun. A trebuit să lucreze pe alte domenii, cum să facem aici puieți, de exemplu, mult mai roditori, cum să adaptăm pe cei din străinătate la condițiile Moldovei, cum să avem semințe mult mai roditoare. Și aici avem nevoie de o discuție, într-adevăr, foarte detaliată și cu Academia de Știință, dar și cu Universitatea Agrară, cum să facem acest lucru. Și în același timp, cum să pregătim specialiști. Iată, aici mi-aș fi dorit de la Universitatea Agrară specialiști care să știe exact ce înseamnă agricultura modernă și să nu lucreze în baza unor tractoare din anii 70. Și statul aici are o responsabilitate, dar și cei de a conduce la Universitatea Agrară să trebuie să decidă mai multă, să arate mai multă deschidere, mai multă dorință de a schimba curicula, deci programa școlară, și aici îi vom ajuta, eu vă asigur. Domnul prim-ministru, aici punem punct întrebărilor parvenite de la ascultători. Întrebare din studiu, care se referă la o problemă curentă, e vorba de compensarea pentru pomicultori. Ați declarat că pentru merele de vară care au mers la suc, pentru cele 60.000 de tone contractate, deci banii deja... Banii au început să fie achitați. Să fie achitați. Pentru prune deja au fost achitați. Cum s-a mai întâmplat o nenorocire, acest ger de minus 10 grade la nord, am fost, chiar că este înfiorător și tragic pentru acești cetățeni. Bun, sunt mai multe cauze. Unii n-au avut legi, alții n-au avut dispoziție, alții brații de muncă, alții au lăsat două rânduri pe marginea livezii ca să se vadă că sunt situații grea, dar în principiu, ce mesaj le puteți transmite acestor pomicultori pentru că au suferit mai mult cei mici? Domnul Gerasim, în primul rând, dumneavoastră a spus că sunt mai multe cauze. Iată, eu planific chiar zilele astea să mai am o discuție ca să văd totuși cine nu și-a făcut datorie. Fiindcă avem un serviciu care se numește Hidrometeo, plătit de stat, costă bani, care îmi spun că au avertizat cu 3 zile înainte de aceste înghețuri, la finul lunii octombrie, și Ministerul Agriculturii, și direcțiile regionale de au pus agricultură. Pe site. Au pus pe site. Cu 3 zile înainte. Deci în 3 zile trebuia să ajungă la fiecare fermier și să depună eforturi pentru a culege. În al doilea rând, există un catalog al diverselor soiuri de mere aprobat la Ministerul Agriculturii, care stabilește foarte clar că ultimul măr trebuie să fie cules, dacă nu mă înșel, în 10 sau 15 octombrie. De ce iarăși s-au depășit acești termeni? De ce s-au mers pe lucruri riscante, fiindcă nu vă supărați, dar la finul octombrie deja poate să înghețe, chiar dacă nu ai semnalare de la Hidrometeo. Iarăși nu este foarte clar. Dar la noi, dacă nu facem analiză, atunci mereu se vor repeta astfel de situații. Mereu vom pune responsabilitatea, durerea de cap a oamenilor și înțeleg foarte bine pe seama guvernului. Dar bugetul guvernului, bugetul statului, de fapt, nu e fără limită. Nu e un sac fără fund. Că dacă dăm bani aici, trebuie să luăm bani de la medicină, de la educație, de la drumuri, de la pensie și așa mai departe. Ceea ce nu mi se pare corect. Dincolo de acest lucru, agricultura e un lucru totuși de risc, ca și orice altă preocupare. Deci, în primul rând, eu cred că statul trebuie să analizeze foarte mult, foarte riguros, cauzele de ce s-a ajuns la asemenea situație când un volum mare de mere a fost un compromis. În rest, guvernul urmează să aibă ședința sa, acolo vom examina ce dispunem, ce putem identifica într-o perspectivă imediat, într-o perspectivă pe termen mediu, pentru a vedea în ce măsură am putea eventual să mai compensăm. Dar acest an a fost foarte complicat, nu a fost simplu să identificăm și acele 130 și ceva de milioane de lei, 20 milioane de lei prin care am lansat acel program de achiziție a mărului, am ajutat cu mai multe domenii cu anumite amânări pentru perceperea taxelor de către fisc, reeșalonarea datoriilor la unele bănci pentru fermierii mici. Deci statul are anumite capacități, dar iarăși ele sunt limitate. Și faptul că cheltuim un domeniu înseamnă că trebuie să le luăm din alt domeniu la fel de important. Dar avem nevoie de o discuție foarte serioasă și foarte responsabilă, fiindcă sentimentul meu este că anumite instituții nu și-au onorat angajamentul și datoria pe care o au ei în fața societății și diversul categorii. Domnul prim-ministru, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă doresc succes. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră succes. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.